महाभारत भीष्म पर्व द्वाविंशोध्याय। युधिष्ठिर की रण यात्रा, अर्जुन और भीमसेन की प्रशंसा तथा श्री कृष्ण का अर्जुन से कौरव सेना को मारने के लिए कहना। संजय उवाच ततो युधिष्ठिरो राजा स्वाम सेनाम समनोदयत प्रतिभिन्ननी कानी भीष्मस्य भरतर्षभ। संजय कहते हैं भरतश्रेष्ठ, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने भीष्म जी की सेना का सामना करने के लिए अपनी सेना की व्यूह रचना करते हुए उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। यथोदिष्टान्यनेकानि प्रत्यभ्युहन्त पांडवाः स्वर्गम परम अमिच्छन्त सुयुद्धेन कुरुद्वहाः। कुरुकुल के धुरंधर वीर पांडवों ने उत्तम युद्ध के शास्त्रोक्त विधि से शत्रु के मुकाबले में अपनी सेना का व्यूह निर्माण किया। मध्ये शिखंडिनो नेकं रक्षितं शब्दसाचिनां धृष्टद्युम्नश्चरन्नग्रे भीमसेनेन पालितः। व्यूह के मध्य भाग में सब्यसाची अर्जुन द्वारा सुरक्षित शिखंडी की सेना थी और अग्रभाग में भीमसेन द्वारा पालित धृष्टद्युम्न विचरण कर रहे थे। अनेकं दक्षिणं राजन् युधानेन पालितं श्रीमता सात्वताग्रेण शक्रेणैव धनुष्मता। राजन, उस व्यूह के दक्षिण भाग की रक्षा इंद्र के समान धनुर्धर सात्वत शिरोमणि श्रीमान सात्यकी कर रहे थे। महेन्द्रयान प्रतिमं रथम तो सोपस्करम हाटकरत्न चित्रम युधिष्ठिर कांचन भाण्डयोक्त्रम समासितो नागपुरस्य मध्ये। राजा युधिष्ठिर हाथियों की सेना के बीच में खड़े एक सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए, जो देवराज इंद्र के रथ की समानता कर रहा था। उस रथ में सब आवश्यक सामग्री रखी गई थी। भांति भांति के सुवर्ण तथा रत्नों से विभूषित होने के कारण उस रथ की विचित्र शोभा हो रही थी। उसमें सुवर्णमय भांड तथा रस्सियां रखी हुई थी। समुच्छ्रितं दंत शलाकमस्य सुपाण्डुरं छत्रमतीव भाति प्रदक्षिणं चयनमुपाचरन्त महर्षय संस्तुतिभिर्महेन्द्रम्। उस समय किसी सेवक ने युधिष्ठिर के ऊपर हाथी के दांतों की बनी हुई शलाकाओं से युक्त श्वेत छत्र लगा रखा था, जिसकी बड़ी शोभा हो रही थी। कुछ महर्षिगणों ने नाना प्रकार के स्तुतियों द्वारा महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पुरोहिता शत्रुवधं वदन्तो ब्रह्मर्षि सिद्धा सुतवन्तयेनं जप्यैश्च मन्त्रैश्च महौषधीभिः समन्ततः स्वस्तैनं ब्रुवन्तः। शास्त्रों के विद्वान पुरोहित ब्रह्मर्षि और सिद्धगण जप मंत्र तथा उत्तम औषधियों द्वारा सब ओर से युधिष्ठिर के कल्याण और शत्रुओं के संहार का शुभ आशीर्वाद देने लगे। ततः सवस्त्राणि तथैव गाश्च फलानि पुष्पाणि तथैव निष्कान कुरुत्तमो ब्राह्मण सान महात्मा कुर्वन् ययौ शक्रैवामरेशः। उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर बहुत से वस्त्र, गाय, फल, फूल और स्वर्णमय आभूषण ब्राह्मणों को दान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सहस्त्र सूर्य सत्किंकलीक परार्ध जम्बो नद हेम चित्र रथोर्जुन साग्निवार्च माली बिभ्राजते स्वित सुचक्र। अर्जुन का रथ ज्वाल मालाओं से युक्त अग्नि के समान शोभा पा रहा था। उसमें सूर्य की आकृति के सहस्त्रों चक्र विद्यमान थे। सैकड़ों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थीं। बहुमूल्य जाम्बू नामक सुवर्ण से भूषित होने के कारण उस रथ की विचित्र शोभा हो रही थी। उसमें श्वेत रंग के घोड़े और सुंदर पहिए लगे थे। तमासित केशव संग्रहीतम कपिध्वजो गांडिव बाण पाणि धनुर्धरो यस्य सम पृथिव्याम न विद्यते नो भविता कदाचिन। गांडी धनुष और बाण हाथ में लिए हुए कपित ध्वज अर्जुन उस रथ पर आरूढ़ थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बागडोर संभाल रखी थी। अर्जुन के समान धनुर्धर इस भूतल पर न तो कोई है और न होगा ही। उद्वर्तयेष्यंस्तव पुत्र सेनाम अतीव रौद्रम स विभर्ति रूपम अनायुधो युभुजो युधा भुजाभ्याम नरास्वनागान युधि भस्म कुर्यान। महाराज, जो सुंदर बाहों वाले भीमसेन बिना आयुध के केवल भुजाओं से ही युद्ध में मनुष्यों घोड़ों और हाथियों को भस्म कर सकते हैं, उन्होंने ही आपके पुत्रों की सेना का संहार कर डालने के लिए अत्यंत रौद्र रूप धारण कर रखा है। स भीम सेना सहित यमाभ्याम मृकोदरो वीर रथस्थ गोप्ताम तम तत्र सिंघर्षमत्त खेलम लोके महेंद्र प्रतिमान कल्पम। समीक्ष सेनाग्रगतम दुरासदम सविव्यथोपंकगतात्यथा द्विपाह मृकोदरम वारण राज दर्पम योधास्वतीया भय विघ्न सत्वा। मृकोदर भीमसेन नकुल और सहदेव के साथ रहकर अपने वीर रथी धृष्टद्युम्न की रक्षा कर रहे थे, जो सिंहों और साणों के समान उन्मत्त से होकर युद्ध का खेल खेलते हैं, जिनका दर्प गजराज के समान बढ़ा हुआ है तथा जो लोक में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी हैं, उन्हें दुर्धर्ष वीर भीमसेन को सेना के अग्रभाग में उपस्थित देख आपके सैनिक भय से उद्विग्न चित्त हो कीचड़ में फंसे हुए हाथियों की भांति व्यथित हो उठे। अनेक मध्य तिष्ठन्तम् राजपुत्रम् दुरासदम् अब्रवीत भरतश्रेष्ठम् गुडाकेशम् जनार्दनः। उस समय सेना के मध्य भाग में खड़े हुए दुर्जय वीर निद्रा विजयी भरतश्रेष्ठ राजकुमार अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। वासुदेव वाच य एष रोषा प्रतपन बलस्थो यो न सेनां सिंह इक्ष्वेक्षते च स एष भीष्म कुर्वंश केतु एनाहृता स्त्री शतं वाज मेधा। भगवान वासुदेव बोले, धनंजय, ये जो अपनी सेना के मध्य भाग में स्थित हो रोष से तप रहे हैं और सिंह के समान हमारी सेना की ओर देखते हैं, ये ही कुरुकुल केतु भीष्म है, जिन्होंने अब तक 300 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है। एतान्यनेकान् महान् भावं गूहन्ति मेघायुव रश्मिमन्तम् एतानि हत्वा पुरुषप्रवीरः कांक्षस्व युद्धं भरतर्षं भेड़। जैसे बादल अंशुमाली सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेनाएं इन महान भाव भीष्म को आच्छादित किए हुए हैं। नरवीर अर्जुन, तुम पहले इन सेनाओं को मारकर भरत कुलभूषण भीष्म जी के साथ युद्ध की अभिलाषा करो। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि श्री कृष्ण अर्जुन संवादे द्वाविंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ।